Na moni pasi likolo ya bolingo motema na ngaye soki nde boye malamu koyebisa ngai kolanda yo mikolo nyonso sheri nalembi yemi nachoka vrema bolingo ebandaka na suka ye Francisca na yebisa yo pasi oyo ngai na moni soki olingi toka bwana loba na ngai ye yebisa ngai ye bilinga bilinga na boyi Francisca na yebisa yo pasi oyo ngai na moni soki olingi toka bwana loba na ngai ye yebisa ngai ye bilinga bilinga na boyi mabala ya makasi ezali mabe malamu koboya na Yantre na Fideline, esila ki malamwe Philippe na Astrida, esila ki malamwe Ya Georgina Albertine, esila ki malamwe Yangai na Yosherie, boni eko silate Yangai na Yosherie, boni eko silate Boni eko silate Thank you.

okei wapi ye o baby si motema nanga ye sonya okei atakola kate olingo e komisinga isoba ye ye ye ye ye ye sonya sonya okei wapi ye sonya mwasi nalinga kayo mingi Nalukio epa inyoso mama Ona tikisa motema nanga ye Ye ye ye ye ye ye sonya Sonya Alicasi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. hey.